رسد انجام بیگان عظیم صادق با 18 جمادی الثانی سال 1414 هجری برابر با 12 آذر ماه سال 72 شمسی مناسبت هایی هست برای چی که مسلمان یک زندگی قومی در دنیا و به خصوص مسلمانانی که در دوره اولی اسلامش زندگی کرد، مسلمانان صدر اول و اسلام تاریخ بنیان گذاری تنها اولین افرادی که مساهمت و شرکتش داشته آیا مردان و شخصیت هایی بودند که هم آیان مردانگی گواه و شاهد عدل خود ذات پاک رب العالمین جل شانه بود. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، از میان مؤمنین مردم با ایمان مردانی هستند که چنان مردانوار زندگیش بود که آنچه با خدایش پیمان و عهد بسته است به وقتش اجازه نداد که ذره در این معاهده از ناحیه آیان عهد شکنی و پیمان شکنی در معمولی ترین و ادنا ترین حرکت کنان سرزد. و در وقت معاهده با خدا ای عهد ایمانی که با اقرار شهادتین با اقرار به کلمه پر افتخار لا اله الا الله محمد رسول الله و تی مسلمانی و انقیاد و فرمان برداری در مقابل دستورات الهی اعلام شکتگر تا آخرین دم چنان ثابت قدم و پابرجا مانند کوههایی که آن قله آسمانی صفحه برخورد کنند از بلندی ها ثابت قدم و راسخ قدم من تندی گفتار است و ایمانش با سلامت تا لب گور بود و مستحق احسن دهی بودن که عارف زمان بعد حافظ شیعه میراث عارف بلند پرواز فرمانی کے ایمان تو سلامت میں لبے گور بریم احسن تبریم تسلی و چالا کیا از زمان کے پاش در صحنه ایمان بود چنان در میدان ایمان مرکبش بدی به پیش داخت که اگر مشینی و اگر ماندگی نام نشان رو اول همه خیال نیاد و تا لحظه واپسین دم که چه این دنیا رخصت بودن هم همین کلمه دان زبانان سرا جاریت و عشق خدا و معاهده با خدا محبت با رسول خدا علیه السلام پیوند با پیامبر بزرگوار اسلام آن قلوب تا چنان محکم بندگ متگد که با هیچ وسیله آیه سندگ و از هم پاشیدگی امکان پذیر رهند. و به همین منوال هر آن مسلمانی که آیی بودی وظایف دینی و تکلیفی سرا تکالیف دینی سرا وظایف دینی سرا پایبند بید خداوند متعال به همین مردانگی و به عنوان مرد روزگار، مرد زمان، مرد کامل، مرد تمام عیار آیه تعریف فرمود. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع. مردانی هم خدای فرمانی در میان منی خلقتا آنظام آفرینش انسانیت نوع ها مردانی هستند که نشان تجارت و تنیمه را جذب کرد چنان که غافل از من ببرد، نه خرید نه فروختن نه خریدن نه بهاکنگ نه زورک هیچ چیز آنها چه یاد خدا و از ادای نماز غافل نکرد در هر صحنه محیط پاکر کنند با خدا یاد در میدان رزم با خدا یاد بر روی بزم با خدا یاد در بازار با خدا یاد در خانه با خدا یاد در خلوت با خدا یاد در جلوت با خدایی با مردم این هم با خدایی در تنهایی این هم با خدایی در مسجد این هم با خدایی بیرون مسجد هم با خدایی چنان رابطه این با خدا محکمین که هیچ محیطی و هیچ زمانی و هیچ حالتی هیچ شعنی از شعون زندگی آیا که خدایی نسل میتونه بود این به منان خداوند به عنوان مردان و انسان هایی که مردانگی و مروت صفت و آیان لازم و ملزومین خدای قرآن تا ثبت کنه بیتان مردانگی و خداوند ذات پاک شهادت خداوند لطف فضل و احسان ما را در زمره همین ببین انسانان که خداوند آینی مردانگی شاهد عادل و قرآن خدا آیه سجل و دفتر ثبت آنی مربت و مردانگی در زمره همان داخل بفرماید تاریخ گذشته این راد مردان تاریخ چنان زنده و پاینده اید که با مرور زمان و گذشت زمان هرچون دنیا کهنه‌تر بید آیان یاد در اذهان تازه بید و مسلمان مناسبت های تاریخی مسلمان ذهن در تازگی پیدا کردن فراموش نبود و هر قومی هر ملتی هر فرقی هر گروهی و تی حیاتا و تی بقا در همشی تصور کن که آیوتی زندگی دوران تحولات انقلابات زمانے تھا وتی حماسہ آفرینی ہایا وتی پائی مردی تاریخ و روزگارانا ہج وقت چی یاد نہ بات ہر حرکتی چنائی بتاوتی ملی و قومی ملکی مملکتی تاریخ تحقان یاد داشت بہمی مناسبتا میں دوازدہوں میں آذر ماہ مروچی روز برای ملت ایران یک تاریخی روز و دارای یک مناسبت بسیار مهمی انکی روز تا بعد از سرنگونی رژیم شاهنشاهی در ایران قانون جمهوری اسلامی در هنچی روزی سن سال قبل تصویب رسته به تصویب رسته به تصویب کنه ما در این مناسبت سال روزا و در این مکان مقدس از خداوند متعال جل علی شانه درخواست کنیم که پروردگار عالم ما را و من مسئولان و دولت مردان را این توفیق بدن که به این قانون تصویب شده تمام آب پهلو و ماده و اصول و قوانینی که منطبق با رضای خداوند متعال جل علی شانه ما را درستان عمل کنگه توفیق دار و اگر احیانا در ما و در می تصویب کتگیم قواعد و ضوابط خللی بعد از بررسی ما احساس بود خداوند به ما توفیق بدن که ما آیا به همه روال و مسیری بگردین این ما اصلاح بکنیم که می انقلاب مقتضایید و می نظام نام آیا تداعی کرد نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی این نام ود با این مگوارا رهنمایی و تدائی کرد یعنی منطبق با شؤون تمام ایار اسلامی ببید که در قرآن کتاب آسمانی خدا و سنت جناب نبی مکرم اسلام علیه السلام ما به طرف آیین رهنمایی کنه و ارشاد کنه علاوه بر این مناسبت که مناسبت عین تاریخ و مروچین روز و با آرزوی موفقیت خدمتگزاران صدیق اسلام در این مملکت به خصوص و عموما در تمام ممالک اسلامی من مناسبت دومی که این ماه مناسبت و این مناسبت رحلت و وفات جانگداز اولین خلیفه راشد از چهار خلفای راشدین که نبی اکرم علیه السلام فرمائین ای مردم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهديين اي ملت اي مسلمين اي مردم بربط لازم بزانيد و ترمل زن بزانيد با اتباع و پیروی از منی سنت و از سنت منی خلفا منی پشپد و جانشینان بر حق و هدایت داده شده و هدایت یافته و عدو علیها بالنواجز و چنان سنتا منی یا منی خلفای راشدین سنت ببید چنان محکمی بدارید که با تعبیر من شما فرمانید با چنگ و دندانی بدارید همانطور که چیزی مردم محکم با دست گیرید وگر احتمال دن که طرف مقابل زرنگی داری کنوچی از دست منی ببار تو بکشی و تی دندان ها رو شریکی کن تو با دندان ها با آسیا دندان ها رو گیری تو داری قرر اسلام ها آچیزا که چه آی دسته در مرو پیغمبر علیه السلام تشبیه با همین محکم کاری ها محکم گیری ها مرا تاکید کن که منی سنت و منی جانشینان به حق سنت ها همین به ما محکم بدارد یعنی مطابق آئین عمل کرو. وخلفائے راشدین، بارہ ما جمہور اہل سنت نزدیکا خلفائے راشدین عبارتا از ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہ که به چهار یار مشهور، چهار یار نامور و نامدار که به قول شاعر صدیق عکس حسن جمال محمد است، فاروق ذل جاه و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمس کمال محمد است، حیدر بهار باغ خصال محمد است. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است. خداوند ما توفیق بدن که یک دستی تها قرآن و دیگه دستی تها سنت، و سنت شامل رسول اکرم علیه السلام قول و فعل و گفتار و کردار و عمل، و آیه جانشینان و آیه اهل بیت و آیه اطرت سنت و رویه و طریقه. خدا به ما توفیق بدن که در یک دست قرآن و در دست دیگه سنت، در دستی پیغمبر علیه السلام طریقه و دست دیگر تا پیغمبر به حق جانشینان و آیه اطرت و اهل بیت صحیح سنت به دست بیاریم. پیغمبر اسلام علیه السلام در تعبیر جالبی فرمانی در حدیث که علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، منی سنت و سنت خلفاء. عربیت اسلام مطابقه علماء فرمانه که معلوم بی که چه بسا کارهایی بعد از من خلفاء زمانه تا ایجاد بی و به تصویب منی خلفاء برسید، که آیه آن نمونه در زندگی من، در زندگی سیاسی یا مذهبی من گندگ نبود. بعد شما به آیه هم عمل بکنید، بچی که آیه سنت هم جزو سنت فرق نکنه، و اگرچه آیه نمونه من زندگی تا گندگ. و ما اذا تاریخ زندگی خلفای راشدین که بررسی کنیم به خیلی مسائل برخورد کنیم. ولی بر وقتی بر اما ثابت ببین که این کار در زمان ابو بکر صدیق ثابت بوده و به تصویب صحابه و ابو بکر رسیده، آی بر اما هنچو واجب العمل که کاری که در زمان پیغمبر واجب العمل بوده ما بعد اصر عمل بوده. پیغمبر علیه السلام زمانه چی نمونه ای در اسلام پیش نیاد که یک ادعی مردم در بکه بیگ از یک طرفی اقرار شهادت این هم بکن لا اله الا الله بوانی، از طرفی دیگر انکار زکات بکن، چیه موضوع اصلا پیش نیاد. و اگر نمونه عمل کرده ابو بکر صدیق نبوتی ما کجایزان که با ای پیمید کشرا چه بین برخورد بکن یک حاکم اسلامی؟ حکومت های اسلامی تا قیامت که تشکیل حکومت اسلامی شد از کجایش تشخیص میدادین که چه بین با این بینی قشرا رفتار بکنه؟ که از یک طرف پیغمبر فرمانی که من مامورم که مردم تا لا اله الا الله نوان تک مهان جهاد بکنه، وقتی کلمه لا اله الا الله شوند آن خون و جان و مال آبرو محفوظ. و پیغمبر زمانه همی بین جهاد بود، جهاد با کفار علمیه، ولی این بهمین نمونه پیش نه حتی پیغمبر زندگی تا 23 سال زندگی پیغمبری ها ادعی نماز بکن و زکات ها انکار بکن. ابو بکر صدیق دور خلافت ها پیش، و حضرت ابو بکر صدیق دور خلافت تا آیه اجتهاد، آیه تصویب، به تصویب تمام جمهور صحابه نهایتا رسید که کسی که بین زکات و نماز فرق قائل بی نماز منی تو زکات انکار کن، آئی حکم جهاد کنه که مثل کافر و مسلمین جهاد. الان یہ حکم بی عنوان یک سنت و دستور حکم تکلیفی و حکم تکلیفی شرعی برای حکام تا قیامت منتقه که کسی که منکر زکات ببید با آئی جهاد. ما من برای نمونه ها نبرم که مگر وقتی ندارم، ولی از خلیفه اول این یک نمونه، باز خلیفه چهارم یک نمونه برای شما. در همین قضیه جهاد با کسی که از یک سو کلمه ایوان نفسه طرف نماز کرد، تحجد قضای نبی، روچگی قضای نبی، که چه نفلی روچگانی تا آئی بودی وقت گوازه نوافل روچگانی مدتها روز داره، شبا شبخیزه سهرخیزه. خوارج مثال در زمان حضرت علی رضی الله در زمان خلیفه چهارم ادعی از همایانی که مدتی در قالب طرفداری حضرت سیدنا علی مرتضی رضی الله عنه همراه هستند، جنگ صفین تا فاصله اش که جدا بودند و بر علی حضرت علی رضی الله عنه لگتند شعار دیگا و بر حکومت حقی حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ خروج و بغاوت راش اختیار چه اطاعت ادره چه رهبر به حق اسلامی فرمان نافرمانی شد. حضرت علی مقدماتی تدابیر بکار بستن شان رهنمایی و ارشاد تبلیغ هدایت نصیحت بازی توبه کو بازی که توبه نکو مصر بودن دستش به جنگ و شمشیر و مقابله ده. نهروان معرکه مشهور بین سیدنا علی رضی الله عنه و بین همین فرقه خوارج بیشید در تاریخ اسلام و این خوارج کسی هم که نه خدای منکرن، نه رسول منکرن، نه قرآن منکرن، نه نماز ترک دیان، نه روچه که تحت کتاهی کنن، نه نفل و نوافل تحسستی کنن، که هیچی وقتی که آقو شگوند آنی امیر بطور اشی که حضرت علیا گویا بر حضر داری تو یک کار اشتباهی کده علیه عزو بالله نامه نویسی بشی ای علی تو زانه تو چونی انسان آمد کشتن تو با خاک و خون یکسان کده. در میان اشان افرادیت ایشان تا دوشیش پاشانی چم به دربار خدا سهرگاه اشکبار رکا شمید بیشانیوانی سرا سجده سببا کسرت سجده و نوافل سببا بیشانیوانش مثل زانوی شطر پینه بسته گتو نشان گیده شانی کندان بسته در حجدران کنده تن چه بازی سکنده روچان ایشانی زبان سرا روزه مهویر بوده مروچی همه دستانا که شباب و خدای دربار بلندتن برای تزرو تی جان بازانی و سربازانی شمشیران آنه قطع کتا یا یک خاک کونتا آلوده ین تو کبتگان همه چما خدای دربار دوشی سهرگاه تحجد نماز نماز سهرگاه گریان دن همه چمان که مروچی آنی صاحبان خاکانی تا گلتانا تو کشتگ دور دادن. ولی حضرت علی رضی اللہ عنہ و آن جهاد کن جهاد کن و ای عمل حق ای ای سنت پیغمبر علیہ السلام زمانه ما هنچه نمونه نگی ده که یکی نماز هم کن روچگ هم داری علاوه بر فرضی نماز و روچگ و زکاتان نوافل تو که ای کارانی ها دست دوستی دوستان بالا ایجاد اما چون بر امیر به حق رهبر به حق خلیفه بر حق امام المسلمین بر حق خروج کن تو بغاوت کن حضرت علی خلیفه راشد سنت و روش عمل کرد ما تعلیم دن که گویی پهنی شخصا با نماز رو چگی کنتی به جرم بغاوت با حکومت اسلامی تمام ایار و حکومت حق علی باید گوی جهاد کن نارت حقی همیشه واضح فرمانی که علیکم به سنتی و سنت الخلفاء سنت الخلفاء جدا ذکر فرمانی یعنی ولو اینکه چه خلفاء عملا هنچی عملی چه آنی زندگی تا آنی انجام بدهند که آنی نمونه منی زندگی تا همیسته من سنت تو که ولی آهم سنتی بر شما که بعد آشمه سر هم طریقه مسلوکه فی الدین که باید مطابق آی شما روش رفتار بکنید، تأثیر کنید، آی جزء دین شما. ای خلفاء، خلفاء الراشدین المهدیین، قرآن مجید سوره حجرات تا فرمانی اولئک هم الراشدون فضلا من الله و نعم. همایان هدایت یافتگان، انسان های قلم آیانی که میدان حقا متزلزل نه، و این خدای فضل و نعمت در حق آیا خلفاء راشدین تها اولین خلیفه راشد جناب ابو بکر صدیق، حضرت عبدالله ابن عثمان، بزانت این مثال توجه کنید، حضرت ابو بکر کنیا مشهور و حضرت درست هم زانا که واجه کنیا یا نام به قول مردم آمی ابو بکر، ولی واجه نام اصلی عبدالله، ابو بکر ایه کنیه و فقه مشهور به نام ابو قحافه، ابو بکر ابن ابی قحافه وش. ابو قحافه فقه کنیه اینکی و نام اصلی عثمان، یہ غیر از حضرت عثمان ذی النورین، حضرت ابوبکر پدرام عثمان، واجہ مات نام سلمان کہ بے ام الخیر مشہور، خیران مات، نیکیان مات، و چه اسرہ و خانواده منزه و پاکی که مسلمانی تا ویژگی های اسلامی تا کم نظیره. تنها یکی پهلو و مردم در نظر بگیری که شخصی که جندی صحابی بی یعنی یاور پیغمبر بی پتی صحابی بی ماتی صحابی بی چوکی صحابی بی و آیه نماسک صحابی بیدی، ای پیمی خانواده جز ابو بکر خانواده گیر نیشوار صحابه دی. ابو بکر جند صحابی، نتنا صحابی که افضل الصحابه، اول الصحابه، یار غار رسول علیه السلام، جام نصار پیامبر، کسی که پیغمبر فرمائید که ای مردم من وقتی گفت من خدای نبیون شما به تو دروغ بنده، ابو بکر گفت راست گوشه تو منی واجه، شما یه دیگران من تهرائش تو، ابو بکر گفت جان و مالا با من مواسات و گم خالی، وقتی که خدیجه مرد تو من در تنهایی و وحشت و تنهایی به سر و در تجرد و دید دختر خرد سال به من نکاح داد و تحبیل ده عایشه غار تاها کرو پی سرا و تگوزی بشی یا رسول الله، اگر غار کوه گاری بلکه مار داری بلکه اجدها داری بلکه جرنده داری، پی سرا ابو بکر برو جان نصار پی سرا برو جان خدا پی سرا برو، تصفایی کن تمیزی کن، خطرات برتر رب کن، اگر خطری متوجه بی متوجه من بلی. حضرت عمر فاروق بین شخصیت کے نفر دوم بعد از ابو بکر صدیق در مقام و فضیلتا فرمانی کہ اگر ابو بکر وتی غار ہے یہ دو سے شب امراہی با پیغمبر گو من معاملہ بکن، من وتی از اول اسلام تا دم موت تمام عبادات و نیکیانا به ابو بکر بدیون، پدا ہم بے عقیده من آئیا برد کتا نفر کتا من خسارت کتا نقصان. ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی اللہ عنہ فرمانی کہ شب تاریک تا مدینہ آسمان تا ستارهای آسمان بخوبی تمام خرد و ریز و درشت ظاهرت، فضای آزاد منظر تها نبی علیه السلام سر مبارک منی زانوی سر گرد. در همین حال منی چند به آسمان بلندوی ای ستارهایان منظر زیبا و نزیز و کسرت و بازی، ای سوال در ذهن من تدائی پیدا بود که یا رسول الله تی امتیانی در میانا چی انسانی پیدایی بیباری هستن که آیه عبادات و طاعات به کسرت ای ستارهایان اندازه زیادی و کسرت ای استاره آسمان ستارهایان ببند؟ نبی علیه السلام فرمان که آد بله هست. ما اردو یا رسول الله اکی برا من اعلام کم و رحی بکن فرمان که عمر فاروق آشان فرمانی ما عرض کن که فعین حسنات ابی بکر یا رسول الله مرا عمر ادا چه ابو بکر هم سبکتی گئی ابو بکر حتما پش کر این میدان تا عمر نیکی بندازه استاران چه استاران هم اضافه یا اور ابو بکر نیکی کجا رفتا؟ فرمان که ای آشان عمر اپحکین نیکی هم بندازه ابو بکر یا نیکی ماه جمادی الثانی 22 امام که بین این جمعه و جمعه آینده به این مناسبت نروش من این موضوع انتخاب 22 جمادی الثانی سال 13 هجری ابو بکر صدیق تاریخ ولادت تاریخ ببخشی تاریخ رحلت و چطور این رحلتی حوابن که زندگی تا قدم به قدم و تی آقا زندگی که رفتار کن که من یک وقتی بیان کدویتی یه منبر سرا غالبا که تاریخ بررسی کنه تقابل ایر کنه یک دور یک پیغمبر علیه السلام سرا وحی نازل بود شروع بی بعد از مدتی حدود 3 سال وحی قطع بی و اصلا پیدای قطرت بھی وحی پیغمبر پریشان بھی آیت بری فرشتہ سکلا ظاہر بھی منی گو اقرا بسم ربک اللذی خلق و گاربو اس سی سالے مبادا اشی ایک ہنچین جنی اثر آثار نبی کے بازی دے گا عربان تا ہنچی افراد ہے بشا ما کاہلین و ما روابط با جنان دارین و فلان دارین پیغمبر از ای عمال متنفرہ کے کہانت و سحر و ساحری و امثال ای چیزاں دیگران انتها بگیم یا در شوق لقای این فرشته آن حضرت بابر آتی حتی گاهی در این مدت چنان بیتابی کند که چند بر فرمان من تصمیم گیر که از فراز جبل النور که غار حرا قرار داری و تا به پایین پرت بود که اگر بنایی که من کاهنی مثل اید که کاهنان بگو معاذ الله مثل اید که کهنه ای که ادعا کاهنت کنم برو من ببرم بیتو من تصمیمی که و تفرد کنو یک گناگا حبا چهره ظاهر بود وشتی انت رسول الله تو الله رسوله و تا دورمه ده و در همین مدتا پانگ حضرت خدیجه و تی همسر مهربان درد دل کن و تی پریشانی بیان کن که من نظرم ایچه ماجرای ایچه حالتی من سرا پیشیتا مبادا اشی عاقبت در آیمان خراب در میت حضرت حدیجت رو کبرای زمان و واجه مدائح و تعریف خوبیانی قبل از بیست که مشهورتا در میان تمام حتی آمی و عالم و کافر و جاهل و مشرک هم بشان مترف دن حضرت خدیجه در فرمانی که نخیر تسلات آمازا وشک تیبه می شخص حجبه خدا تنهای نیم انت تحمل الكرب تو غریب و بیچارهانی بینوایانی زحمتانا بود تحمل کنه قبول کنه دیگران بارانا بند کنه دیگران زحمتانی بار زوره کمک بینوایان کنه و مشکلات حقی سرا همکاری کمک کنه وہ ایک سریعت یہ صفات بیان کر کے تفصیل اشیاء تھا در کتب سیرت. زندگی ابو بکر تاگندی در حیات این ہمی الفاظ چا ابن الدغنا یکی از رؤساء قبائل در زمانی که ابو بکر تنگید از دست اهل مکه بعد از اسلام گوشند که تو شما قرآن به صدای بلند وانه و تی منظرتها مردم قرآن اشکنن چه تایی رکتا و گریه یا آه تحت تاثیر قرار گره آه مسلمان با تو حق نداره به صدای بلند قرآن وانه. آخر ناچار بگی شما این ملک ویلی کنو در بچه مکه اگه مرحلہ و تی خدای عبادت و قرآن وانه که اجازه نی و تی منزل تا شما وقتی راحت اگه بی بیرون شهر دو قبیله غیر از مردم مکه است سردار ابن الدغنا دیکھ ہوا اس ابو بکر کجا تو مثلی کہ جب جار تک رہو گے پیچھے ہو منے دا فریش نے لمبے خدا کے بعد من نو تو مکہ ویل کو تر روچ نے مول در ابن الدغنا ادا این ہما کلمات کہ در وصف رسول اللہ حضرت خدیجہ کو اشتگاہ در وصف ابو بکر اشتگاہ یعنی اشی بدون اشی ہیں کہ ابن الدغنا بزن کہ حضرت خدیجہ برا پیغمبر چیزی پشتا و ابن الدغنا انگے مسلمان ہمیں ہیں وش ابو بکر انت تحمل رکال و تعین علی نوائب الحق تو مسحرین ہما کلمات تکرار کر تو ایب امی شخصی ہے ایب امی شخصی ہے ایب امی انسانی ہے چھتے ایب امی نور انسانا ترا میار کنو تی من ترا امان دیو ہر کس منی امان بفروشی من گوتی قبیلہ گوان جنگ کنو تو در امان من برگرد کنو همه بند که در زندگی خلاصه ایشین در این وقت تمام شده من عرض کنگی که خلاصه دار که در زندگی مردمان احساس کنند که ابو بکر زندگی کلن در زندگی و سیره پیغمبر حزم بوده آئی زندگی در قالب زندگی پیغمبر طبق دستور خدا لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه ابو بکر ابو تی زندگی الگو پیغمبر قرار داتا قدم به قدم پیغمبر عمل کرد آئی زمان وفات کیه ترسی بعد از حیاتا پایان حیاتا لحظه وفاتا مرگ و نحوه مردن ابو بکر اینن شبیه و مماثله طریقه وفات و رحلت پیغمبر علیه السلام دارید پیغمبر بھی 63 سال عمر کے ابو بکر ہم 63 سال عمر پیغمبر علیہ السلام دوشنبہ روچہ رہلت فرمانی ابو بکر ہم دوشنبہ روچہ رہلت شا امور تصادفینا خدا تعالی ہم جو مقرر تھا حضرت عائشہ صدیقہ فرمانی کہ من پتہ خدمت مشغول ہے و مریضت هفتم جمادی الثانیه بیماری شروع بوده ایام علالتی هم تقریبا برابر با ایام علالت پیغمبر علیه السلام مردمان یادن که طبیبی یاری گشتی من طبیبی حتا من چاره دارم آن متوجه نه تنی بری وش طبیبا بر چه نظر داتا وش طبیبا وشتا که انی فعال لما اورین ما هر چی که لوٹو ما فیصله ای و سبب وفات هر دو بزرگ یکی یک نوع نوعیت یکی هر دو تا به نحو شهادت چه دنیا روان و شهادت کیفیت هر دو نوع یک دو پیغمبر علیه السلام در حین فتح خیبر که یهودیانی مرکز هفت قلعه که بزرگترین مراکز یهودی نشینتن فتح بودن یهودیان چه غیظ و غصه یا از دسیسه راه وارد بودن به یک جنینی از ذریعه یا پیغمبر علیه السلام خوراکی مسمومی وارد و آن حضرت برای اثر همی سما بعدم رحلت فرمایید و این سم سمیت طوری تنظیم کنه بودتگید که بعد از مدت ها اثر ظاهر بود حدیثاشی تصریح موجود این کسی ندوا انکاری صدیق اکبر و حارس بن کلده طبیب معروف عربا هم یک یهودی غذای مسمومی ذریعه مسموم که هر دوما و بعد از مدت ها در همه یک تیر رجا ای هر دو شخص هم طبيب وهم حضرت ابو بكر الصديق در يكين تاريخات دنيا رخصت با بعلت هم مسؤوليتا كه چند وقت پیش بود. حضرت عائشه رضي الله عنها فرماني كه من وصيت كو اخرا مشتي ما از اي بيت المال بعنوان رئيس مملكت اسلامي و حاكم مسلمين و خليفه مسلمين خليفه پیغمبر و حاكم بر مسلمين چه بيت المال منش حقوق ده من نلوت حقوق بگیرم من رو من رو بزازی کنم مثل گذشته ولی مردم ها تو تجارت کنه گوری یه امت رهبری که یکن یه امت سیاست مداری که یکن یه امت پیشوایی که یکن من راضی نه تو چه بیت المال همه مقدار بزورم ولی وقتش نشت تعیین گفت مسلمین ها و به انداز ضرورت همه تونترین خشنترین و سختترین خوراکی که ضعیفترین قشر جامعه استفاده کرد همایی اندازه یا حرج مطابق برای من تعیین کرد که بعضی تاریخ ها نوشته که در آخرین دوره یک آی ارتقا به یک متقدی حقوق در سال 6000 درهم اگر رو چی سرا تقسیم میکنیم باره حدود 13-14 درهم کپیت یا همین حدود تقریبا و اضافه بر اشی فرمانی که این درهمان امنی مدت خلافت ای که 2 سال و 3 ماه و 11 روز مدت خلافت ای بود بعد از وفات پیغمبر ای عاشق زار گلید تو جوشید تو دنیای هستی برای تاریکی بی در فراق و جدایی پیغمبر اشعار دلسوز و جانسوزی هستن جانگدازی هستن که پیغمبر وفات بشی که ای منی آقا و محبوب ای کاش قبل از شی که من تیر روز رحلتا بگیندون من هنچین جولین قبری تحال بود تینون که بزرگترین سخرها ها بینی سرا کرتن و داغ عشق تا پیغمبر جدائیه که ابو بکر جان داد نتوانت ادامه زندگی و فرمانی که این مدت حکومت بیت المال حقوقی که منش برداشت کده که داتا منی مال اموال مچی و ملکی و زمین دگار جای هستنی چمایان بهایش کنی دوباره به بیت المالش برگرد یک داچی شطور ماده شیری بیت المال منش داتا که وقتی که به اصطلاح دولتی و مملکتی و حکومتی نمایندگان یا اندگی کشورانی من از ایشی را آیان تعارض بکنم بده و یک خدمت گذاری بیت المال پول تعیین کنه بودتا که این خدمت را انجام بده و یک کاسه خوراک خوری و یک کاسه آب خوری چه بیت المالا و یک چادری که ای قیمت 5 زر 5 درهم نویسه بود فرمانی عایشه که من که مرتم بلا فاصله اشانه به وسیله کسی تحویر خلیفه بعدی بود چه بیت المالا وقتی که حضرت عمر که را خلیفه بعد از آید یارگما حضرت عمر دستا به سر ایرکن زار و قطار گریه ایک او وقت تو چه بین بی آل آیش پاک حکومت کو زندگی حضرت عائشه شی آخری لحظات ما این ناراحتی دی همی شهر من دفا در حق چه ابو طالب دفا به پیغمبر تعریف در حق گیا ابی از یستسق الغمام و بوری سمار الیتام و عصمت للارام دی وشتی عائشه خاموش بو یہ تعریف پیغمبر لائق دی یہ تعریف ابو طالب منی واجه کتا منا بی یہ تعریف ان تعریف مگر من دیگه هر غزلی من تو پیده تعریف تحلا گتون گوشتی عائشه دی تعریف تمجیدارا بیل هنو فقط یه جمله یاد بگش قرآن ای آتم را یاد بده بگو ای منی پیر ای همه لحظه ای که خدا فرمانتا و جاعت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تحید ای موت سختی که خدا فرمانتا حق و ثابت این تیسرا شنیحتا و ای موت همه چیزیں که هر انسان چیشیا ناخوشی یه نلوٹی که بمیری ولی یه ایت موت ساعت منا موت تذکر بده و دوشنبه روچا کشی جست کو مرا حضرت فرمانی حتی عائشہ ام المومنین کہ عائشہ میں روچی ہیں روچ چھر روچی ہیں ہفتے ایک کجا روچی ہیں منگلش کے دوشنبے پشتی میں امیدوار ہوں انشاءاللہ یہ لحظے آتا شپا پیش انشاءاللہ من کار ہم تمام تو میں نے واجہ ہمیں روچا چھ دنیا رہا اور دوشنبے روچا رہی گئے تھے وہ ہما تخت سرا تنشود سرا ہما جای سرا کہ نبی پاک علیہ السلام ہے جس میں اطہر غسل دے گا تجد بعد از رحلتا این ہما چوبانی تخت سرا واجہ جسم ارکن اگو جسد مبارک و غسل دے گا غسل جنازہ دے قبر باریا فرمان تگتی کہ منا نبی علیہ السلام کنارہ داخل کرنی تھی اگر اجازه رسید منا علامه حلبی تاریخ سیرت الحلبیه نویسنده در کتاب سیرت الحلبیه با نام دومی کتاب امسان العیون فی سیرت الامین المأمون تهم نویسی که ابو بکر صدیق دستور ده که منا اجازه بگیرید اگر اجازه یاد غیبی منا دفن کنی واجه کناره اگر نه منا بری جنت البقیه گورستان عمومی صحابه دی حلبی نویسی این مورخ سیرت نگار صدیق اکبر جنازه برگ بعد از غسل حمل کنگ بود نبی کریم علیه السلام حجره دروازه دپاک بستگت برگ بود یکی از صحابه آواز دا که ای الله نبی ای ابو بکر ایتی صحابی یار غار جنازه اگر اجازه فرمانه ایتی کنار دفنی کنی اگر اجازه نبی برینی گورستان بقی تا دفنی کرے علامہ حلبی تصریح کا سیرت الحلبیہ بردار مطالعہ کنے کہ یہ آواز وقتی کہ دیگ بو وشن کے دروازے کے بند پچ بو خود بخود و آوازی به طریق حاطف الغیبی اشکنگ بو کہ ادخل الحبیب الى الحبیب فان الحبیب قد اشتاق الى الحبیب دوستا و کنار دوست داخل کنه بیاری تی که دوست آیه دیدار مختار و مشتاق فاروق اعظم نماز جنازه دات و واجه داخل کنه به مناسبت این رحلت جانگدازین شخصیتی که به عقیده اهل سنت بعد از نبی پاک علیه السلام و تمام انبیاء خدایا بهتر از آیی پیدا نکتا دنیای تا کسی خیر الخلائق بعد الانبیاء بهترین مخلوقات بجز انبیاء تمام پیامبران از آدم تا خاتم یک طرف که آیین بقاما هیچ که برابری کتن نکن هیچ ولی و امام به ادناترین نبی مقام برابر کتن نکن بعد از انبیاء بهترین خلائق به عقیده ما ابو بکر صدیق رضی الله در هنچی ماهی یا هنچی مناسبتی یا چه دنیا رفته و همی ابو بکر صدیق این که ای زندگی تفاصیل مالوتی مطالعه بکنیم برین کتاب های مطالعه بکنیم کسانی که سواد دارند کتب عربی کتب اردو زبان های مختلف زیاد هستین ولی اغلب شما فارسی دانین تا جایی که من اطلاعها علاوه بر کتاب های ریز و کوچکی که نویسه گوده در زندگی ابو بکر صدیق رضی الله عنه کتاب معروف هیکل محمد حسین هیکل نبی سنده روزنامه اهرام مصر کتابی دارید که ترجمه بوده به زبان فارسی ها زندگانی خلیفه اول اگر دستیاب بی بررسی و مطالعه بود درباره هر چهار خلیفه محمد حسین هیکل کتاب نوشته و اغلب ترجمه بود علامه شبلی نعمانی مورخ هند کتاب سیرت فاروق اعظم حضرت عمر زندگی نامه بارایا اردو و انگلیسی فرانسوی و فارسی تا هم متداولند دو تا مترجمه به فارسی ترجمه کتا در افغانستان ترجمه فارسی بوتا و متداولن گیریه کسی که تلاشی کن و در ایران هم یکی ترجمه کتا از زبان فرانسوی ترجمه کنگ بوتا به فارسی ها زندگانی خلیفه دوم همه کتاب مورخ معروف هندوستان شبلی نعمانی امام تاریخ در زمان وقت تحقیق و بررسی که در ازمونه دستیاب تو گیر گید و تهران چاپ بود تفاصيل او ده مطالعه بك ولی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زندگی ایک زندگی بے مثال عبادت پیغمبر ہے امن الناس بر مولای موین بقول اقبال آن امن الناس بر مولای موین آن کلیمه اول سینای ما همت او کشت ملت را چار ثانی اسلام مبارو بدر و قمر یک شب صدیق را دیدم بخواب گل ز خاک راه او چیدم بخواب گفتم اش ای خاصه خاصانش عشق تو سر مطلع دیوانش اخبار فرمانی که من صدیق اکبر واقع دیدی شبیه مگر همی زمین های عبیاتی تعریف کن تو بیان کن دیماوشی که من گوش که اس ای سر لوحه سر مطلع عاشق دیوان دفتر عشاق ای عاشق خاص اسلام ای عاشق زار رسول اسلام ای غمخوار اسلام ای آکسی که تی وجود در هر لحظه اسلام یار و یاورت که حضرت عبدالله بن عباس یا ابن مسعود فرمانی قام فی الردت مقام الانبیاء در مقابل مرتدین عرب در مقابل مدعیان دروغین نبوت در مقابل منکرین زکات در مقابل امپراتور روم در مقابل امپراتور ایران ابو بکر چنان قیام فرمایی که اگر بجای ابو بکر هر کس بود این دیوانه بود اصلا عنوانی که رهبر مملکت که آفات و مشکلات و مزاحمت ها و تمام ابر قدرت های زمان آیی سر حجوم بکنند اما ابو بکر چنان نه تنها وطن نبازی که چنان استقامت نشاندن که ابن مسعود یا ابن عباس یا به یک قیام پیامبر گونت تعبیر فرمانی در مقابل مرتدین آیا همانند انبیا قیام فرمانی شما وقتا آب ایمد اسلام سر بلند و ما را چونه مروچی گشتی شما را تفرقه یا نابود از صد ملل از ملتی انگیختی شما ملت ها ارکتا آهدی ما یک ملت مسلمانتی آهدی ما منسجمتی می هدف اسلامت هدف واحدیت رهبری یکیت می مقصود یک چیزیت و ملت یکیت ولی شما از یک ملتیت ملت ها جور کن خیشتن را تور افغان خانده ای وای بر تو آن چه بودی مانده ای صد ملل از ملتی انگیختی بر حصار خود شبی خون ریختی توتی دو جو قلعه وز شب خون جد و غارت کن یک شب توحید را مشهود کن همه بین که وطا ملت توحید حساب کنه توحید مفهوم در وقت صدق بده وحدت کلمه در وقت صدق بده و دی وحدت و انسجام و حفظ بکن و آبتاب از سوره قل هو الله بگیر قل هو الله احد خدای یکتای ف... فرامین و دستورات تمام شما ملت های مسلمان بیایید تو تسلیم به گردن خم کنید و تحت رهبری واحده در جهان اسلام بر علیه کفار قیام کنید. و ما متحدتین، منسجمتین، هماهنگی حرکت کو با اینکه تعداد این کم مد ولی کفر دم نجات. صدیق زمان پنیا یک نمگی اسود هنسی دوائی پیغمبری کن، یک نمگی مسلم کذاب، یک نمگی سجا، یک نمگی طلیحا، چار پیغمبر پا دیت دروغین اقشار و قبائل مرتد بند اسلام خارج بند در خود جزیره العرب اقشار و قبائل یایان که ما نماز کنی اسلام قبول دار و زکات ندهین. صدیق شی جهاد ببین لشکر اسامه را حضی روچی به طرف روم، فرماندهان اسلام به مقابله کسرا را حضی لوتان. یه تمام کاران انتظام ده ابو بکر با این انسجام وحدت اسلام پیش رو تمام شد سرکوب و لشکر های صدیقی پیروزمندانه برگرد. مروچی گزارش رادیو شما اسکو که 60 مملکت اسلامیه رهبر سودان جمع بکنه، خدا بکنم بیچارگان شما ای جمع بوگا تجمع خرج و خزینه یا ای تمام پولانی خرج کنگا که بودی کرایه های هواپی ماهای خصوصی و اختصاصی رهبر فلان مملکت رهبر فلان مملکت رو هواپی ماهای خصوصی که هر ایک فروازی چندین هزار دلار هزینه بردارید و آ هزینه که بیچارگین ترابی کن در سودان. شما این نشست نشستی ببی که ملتا به وحدت دعوت بکن، نم بشمه کلاهان جداگانه تاجهای شاهنشاهی و پادشاهی و ریاست جمهوری و حکومت حفظ که نگاه ببید. اما به اینکه گوشگید خدا شما را توفیق بدن که همیشه با تبادل نظر و اتحاد و انسجام کار بکن. خدا وحدت کلمه مسلمین عطا بکن تحت یک رهبری واجد الشرائط تا کفر چه همه سوراخی که در حتی پدا همه سوراخ تا برو و تا چپ بینید. مروچی بچار می تفرقه یا هم مار جندان چنان نابود کتا بی باد و بخاری قرار داتا مارا که کفار علنن و صراحتن بر ارزش های اسلامی و مقدسات اسلامی جسارت کنند. به خیال وقت حالا برای ما سه شایسته بیان نهی در واقع این مسئله. من گاهی فکر کنم که اصلا من این موضوع خدا من ببخش با اینکه بیانی کنم من احساس کنم شاید گناهی کتب این مطلب بیان کنم که بر در این فهمی مقدس اینجای با تقدس توجه به تقدس مسجد و تقدس زمان و مکان جمعه و نماز و مسجد موقعی من این مطلب عنوان کنم این پیمین خنازیر و کلاب و سگها و خوکانی نام من بگیرم. گاهی خیال کنم که من شاید به جهاتی مرتکب گناه بودم و قبل از اشی که بیانی کنم خدا از تو مغفرت طلب کنم، ولی چون مردم شاید واضی نفهمند، مردم ایشان این ننگان افتخار فهمند. رادیوی آمریکا مفتزهانه و تی رسوائی جا همه یارید و این رادیو انگلستان بی بی سی اعلام کرد که نام سلمان رشدی بگوشه هم من زبان حقیقتا سکل پیدا کن گرانی پیدا کن من این خبیص سلمان بگوشه تو سلمان فارسی انسان مقدسی هست. رشدی چه کلمه رشد و هدایت گرگ بوده بادشیاه به جای سلمان هامان نام ایر بکنه. ای آیه شیطان که کتاب به نام آیات شیطانی نویسی همه شیطان و هامان نام پیشی بهتره به جای سلمان ها نویسی خبر دند و چقدر مستهزئانه ای خبر واقعا، یعنی دستی مسلمانان ها نشان دهند که شما بی غیرتی مسلمانی، غیرت در شما نیست. خبر نوعیت اگر شما را یادید با چه وضعی پخش کنه بود سلمان رشدی با آخنزیر امریکا رئیس جمهور خور خبیث و مثل بطی جند و شیطانی بزرگترین ملاقات کتا از نظر ما چه افتخاری هست. کہ ایک سگی برائے ملاقات سگی دیگر برو، یک خوکی پوزه یالتی پوزه خوک بماری، چه افتخاریشی و از طرف دیگه من احساس کنم که ایشی در واقع این نقطه گزارش خبری یک استهزایی برای مسلمان ها که تا مروچ اگر مسلمان ها اظهار غیرت کتا گرد سانا این موقع نرسته که از آن طرف خنزیر خوش داردن و اتباع امریکا در دنیا که شاید مسلمانان واکنشی نشان بدهن به خصوص مسلمانان ایران. گرچه همین قدر جای شکر واقعا باقیین که جمهوری اسلامی مروچی دنیا تا یک تحرکی تزلزلی در کاخ فراینه دنیا وجود یارده که اگر احساس وحشت کنند از مسلمین ایران احساس وحشت کنند، از ایجاد افتخاری برای مسلمانان ایران به خصوصش که مروچی آمریکای سردمدار که وطارا ابر جنایتکار به قول مردم ابر قدرت دنیا تصور کرد و با فروپاشیدگی نظام پوسیده شرق الان یک کتاز میدان قرار گرفته، بازم احساس خطر کن از مسلمین به خصوص مسلمانان ایران. کاش مسلمانان این اعلان آباد تا مروچی مهلت مداتین این شیطان و حامان از زندگی کجا رفت غازی علم الدین، کجا رفت غازی عبدالقیوم پاکستان هندوستان تها، وقتی که یک هندویا کتابی نوشت به نام رنگیلا رسول، نعوذ بالله، پیامبر متلون و رنگین، و قرار در دادگاه انگلیس در هندوستان مشترک از زمان در کراچی تبرعه بگی، غازی علم الدین میشه مات ورارا میشه من مات منا پهر کم من یک جاه روگم، مات ورارا کجا روگم میشه یک جاه روگم، نوشتی که بلکه مات جنینی بگیندی که من روم و الانن اقرار کنون در دادگاه در جلو بی دادگاه انگلیس به قول آیا آنی قاضی رشوخار ایشی شکم پاره کنون من کشه گو مات بلکه من میلی تو آیی شفقت و مادری مانه بی مشیم من اجایی رو بگو مات که مصر بی مشیم این مات تو من نیله چشمانی ارسی سرازیر بی مشیم من اشکتا که من آقا و من محبوب محمد مصطفی علیه السلام شان خلاف کتابی نمیسیم من دیگه تو بودی آخری خداحافظی بطور کنم من میتون از یه جنایتکار انتقام بگیرم ناموس رسالت به دنیا پیش بدارو که اگر انگریز قانون تا آزادی بیان چنان مطرحه که پیغمبر شان اهانت کنه بی من آن پیش دارم که مسلمان چه بهم انتقام بگیرم مات وشی من جو به ای حبراتو منا اطلاع نده مبارک بی ترا خوشا به حال من خوشحالم که منی شیران به هدر نرفته گم من شبانی پاسان بیداری برای که تربیتا به هدر نرفته گم دستی بد بجن پیشانی که بوسیدن دست توفیقی بی پشت گم میشی خدا تی پشت بناین اگر تو شهید بوده منی قربانی که خدا در باره قبوله تو به آبروی ناموس محمد قربانه گروه به هزاران تو قربان قاضی دادگاه اتاق تا وقتی که اعلام تبرئه بی مجرم نویسنده کتاب همو دا که چاکیوکس مخصوص داری کنند بازجویی همه دفتر دادگاه تا قاضی علم الدین خنجر کشی شکمش تاره که همو در روتان چندین دو شورای امنیت ارد کده امریکای امریکا شورای امنیت ارد بگن من تو امنیت حاصل کنی راست گشت آن مردکا که امریکا در پناه شورای امنیت شورای امنیت عنوان یک حجاب و سفری کده برای اجحاف و ظلم و ستم برای ملل محروم دنیا. امیدواری که خداوند متعال ما را شما را تیقظ و بیداری عطا بکند، ما مر شما را مسلمانان راستین بگن، مر شما را الله تعالی غیرت اسلامی واقعی عطا بگن، مر درستان سربازان اصیل و به حق اسلام قرار بدن، مر پاسداران و محافظان شریعت اسلام و حفظ مجد و علو شان قرآن و سنت خداوند متعال قرار بدن. خداوند متعال سردمداران و کفر شیطان اکبر و بزرگ جهان کنونی آمریکای سردمداران و آی دست فرورده پلید مردود یهود یهود ملعون خداوند ذوالجلال از صفحه روزگار نابود و محو بگن. خداوند متعال جل شان و عز برهان و ما کشور اسلامی و خصوص و عموماً ممالک اسلامی در پناه و چهر گزنده حفاظت بگن. خداوند متعال می رهبر و تمام رهبران راستین ممالک اسلامی که در جهت رشد و صلاح اسلام و مسلمین کوشند و تلاش کردند و ما مسئولانی که خیرخواه جامعه اسلامی هستند الله تعالی توفیق بیشتر بدن تو حفاظت کنند. خداوند ما دشمنان هر کسان در هر قالب و لباسان هر کجاند خداوندش یا هدایت بدن یا سرنگون و نابودش. بلغنونا من کماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله اللهم صل علی محمد و علی آله و صحابه و بارک وسلم صلوا علیهما طلع الشمس و القمر بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر و مسلم محمد و علی و صحابی و بارک و سلم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. با عرض معذرت از اشی که یک نیم ساعت تقریبا تاخیر بود چه روزهای قبلا من اوتی ارازا تمام میکنم ادا چند مورد تقریبا که حالت اطلاعی دارند شما محضر را اعلامش کنون و خطبه ها وانه گوند. استطاد برگزاری نماز جمعه اطلاعی و یادآوری تذکری داده که با توجه به اهمیت نماز جمعه که در هفته یک روز است به برادران مسلمان اعلام تا همزمان با اذان اول که ساعت 11 و نیم گفته می شود در مسجد حاضر باشند. کارهایی که دارند از جمله آمادگی برای نماز جمعه، حمام، نهار قبل از ساعت فوق انجام گیرد یا حداقل نهار را بعد از نماز صرف کنند تا از ارزش و اهمیت نماز جمعه پی ببرند، با حضور به موقع خود و حدت و انسجام خود را ثابت کنند. امیدوار انشاءالله این دوستانی آرزو را سایر دوستان برآورده بکنند. یکی از برادران به نام محمد پسند که مدتی در حال بیماری به سر برد آیه فرزند تقاضا کته که برای سلامت و صحت شما نماز گزاران دعا بکنی خداوند آیه صحت بدن. امیدواریم خداوند متعال ای عزیزا و تمام عزیزانی که به شاید تعداد معلوم هند که یکی از علمای بسیار با ارزش بلوچستان و موجوده وقتها معمرترین علمای بلوچستان و انسان بسیار متواضع و عالم خدمتگزاری جناب مولانا عبدالله اسلامی که پنج شنبه قبل از دیروز هفته پنج شنبه ها از دنیا رحلت فرمایند، یک مرتبه الحمد و سه مرتبه قرب الله بانید با این روحا ایصال ثواب بگیرید.